elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lipca, minęła 20. Artur Awertowski, zapraszam na serwis. Jeszcze w tym roku zakończy się budowa amerykańskiej bazy tarczy przeciwrakietowej w Redzikowie, zapowiedział premier. O rezolucji Parlamentu Europejskiego krytykującej polskie władze za powołanie komisji badającej sprawę rosyjskich wpływów i nowelizację prawa wyborczego rozmawiali w Trójce Politycy. Rosja tworzy nowe pociski z podzespołami zakupionymi w Niemczech, donosi o tym niemiecka prasa. Budowa amerykańskiej bazy tarczy przeciwrakietowej zakończy się jeszcze w tym roku, powiedział w Redzikowie premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w jednostce wsparcia marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych szef rządu przypominał, że Polska i USA intensywnie współpracują w ramach obrony. Dzisiaj jesteśmy już, właściwie mogę powiedzieć, w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej. Co to oznacza? Do końca tego roku cały ten obiekt, jego wszystkie systemy informatyczne, jak przed chwilą poinformowali mnie oficerowie amerykańscy, ma być zakończony, ma być gotowy. Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie jest finansowana przez administrację Stanów Zjednoczonych. Koszt prac oraz wyposażenie to niemal 900 milionów dolarów. Politycy rozmawiali w śniadaniu w Trójce o rezolucji Parlamentu Europejskiego krytykującej polskie władze za powołanie komisji badającej sprawę rosyjskich wpływów i nowelizację prawa wyborczego. Europosłowie również głosami opozycji odrzucili poprawki proponowane przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO, wezwania komisji, aby zakończyła pracę nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienia unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski. W głosowaniu w ogóle nie wzięli udziału europarlamentarzyści z PSL, co tak tłumaczył na naszej antenie poseł Władysław Tofil-Bartoszewski. Oczywiście, że uważamy, że działania rządu są absolutnie bezsensowne w wielu punktach i należy ten rząd zmienić jak najszybciej, mniej więcej za 100 dni, czy nawet za 90, ale nie będziemy głosować za projektami, które są szkodliwe dla wszystkich obywateli, dlategośmy nie głosowali, żeby Polska nie dostawała środków, bo to jest absurd. Nam te środki są potrzebne. Postawę opozycji krytykował europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Konsekwentnie opozycja albo wyjmuje karty do głosowania jak PSL, co oczywiście dostrzegam różnicę, no albo jak Lewica czy Platforma głosuje po prostu przeciw. To są głosowania, w którym chodzi nie o to, żeby zrobić dobrze rządowi, tylko żeby Polska nie miała przymusu przyjmowania imigrantów, bądź też żeby otrzymała więcej pieniędzy. Rezolucja wzywa polskie władze między innymi do dostosowania sposobu przeprowadzenia wyborów do standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że nie dopuści, aby jakiekolwiek miasto lub wieś pozostały pod rosyjską okupacją. Dodał, że jedynie wyzwolenie całego terytorium ukraińskiego daje gwarancję na powrót międzynarodowego ładu. Jedną z najstraszniejszych rzeczy, jakie przynosi wojna, jest separacja. Nie możemy zostawić żadnego z naszych ludzi, żadnych miast i wsi pod rosyjską okupacją. Wszędzie tam, gdzie trwa rosyjska okupacja, panuje przemoc i poniżanie ludzi. Jestem wdzięczny wszystkim naszym partnerom, każdemu przywódcy, każdemu politykowi, osobie publicznej, każdemu krajowi, który naprawdę wspiera nas w tym, że tylko całkowite wyzwolenie całego naszego ukraińskiego terytorium pozwoli na przywrócenie pełnej mocy międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Podczas swojego codziennego wystąpienia do narodu prezydent Zełenski poinformował także o przebiegu pierwszej wizyty południowo-koreańskiej pary prezydenckiej w Kijowie. To bardzo ważna wizyta, bardzo ważny kierunek naszej międzynarodowej pracy, powiedział. Pociski, które każdego dnia uderzają w Ukrainę, zostały zbudowane przy użyciu zaawansowanych podzespołów z zachodu. Niemcy zajmują tu trzecie miejsce na liście dostawców, informuje portal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rosyjskie pociski mimo wszystkich sankcji zawierają komponenty z Niemiec i innych krajów sojuszniczych, zwrócił uwagę Władysław Własiuk, doradca prezydenta Ukrainy, który przekazał zachodnim sojusznikom ustalenia Kijowa w tej sprawie. Według tych danych od czasu ataku na Ukrainę Rosja podwoiła produkcję pocisków balistycznych i manewrujących. Jest to możliwe, ponieważ zachodnie sankcje wobec Rosji są obchodzone za pośrednictwem krajów trzecich, podkreśliła strona ukraińska. Według Kijowa 81% trafiających nielegalnie do Rosji komponentów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu jest Szwajcaria, a na trzecim Niemcy i Japonia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 minut po 20. Tutaj Trójka, Polskie Radio i Departament Rytmu MD, Pandora's Box, a w skrzynce michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Pan Stefan napisał, że Trójkę najlepiej słychać na Morzu Jońskim i że sprawdził to wielokrotnie. Dodał też: piękne zdjęcie jest morze i taka przyjemność po horyzont. Są też pozdrowienia z Karaibów, co akurat wcale nie dziwi, skoro wspominamy dzisiaj Jacka Sparrowa właśnie z Piratów z Karaibów, a może bardziej rycerski był Aragorn, Władca Pierścieni, tutaj się kłania. 227 trójek na Facebooku Trójki też można dać znać, tak samo jak o rycerskości. O tej rycerskości będziemy od czasu do czasu mówić na pewno do 24. Departament Rytmu, zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski. To teraz trochę znakomitego disco z lat 70., czyli Diana Ross. I got to.

Nie da się wysiedzieć w miejscu tak spokojnie. No, jakoś tak rusza bardzo przyjemnie. W zabawie na Facebooku dotyczącej trwającego Departamentu Rytmu Jack Sparrow wygrywa z Aragornem 69-29. Telefonicznie też można się wypowiedzieć, dlaczego woli się jednego lub drugiego. 227-3. Ale także mówimy dzisiaj o rycerskości. Myślę, że rycerz powinien mieć mądrość oraz odwagę, żeby wykorzystać swój rozum. Oczywiście w szczytnej sprawie. To warunek. Przy okazji chciałbym pozdrowić swoją śliczną żonę Palmer. Proszę kontynuować. Czym powinien charakteryzować się rycerz XXI wieku? A tak w nawiązaniu ciekawe, czy było to połączenie z miasteczka Twin Peaks? 28 minut do 21:00 to teraz na gorąco w Trójce. Shakira. program trzeci Polskiego Radia. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam je. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi. crazy for her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Do słuchania z właściwym nastawieniem, bez wątpienia pozytywnym. 18 minut do 21. 15 lipca, rocznica bitwy pod Grunwaldem. Stąd na Facebooku Trójki bitwa Jack Sparrow kontra Aragorn, ale też mówimy o rycerskości. Rycerz swojej pierwszej damy, o tak to można ująć, jaki powinien być w XXI wieku? 2273. Poza tradycyjnymi przymiotami rycerza, no oczywiście odwaga, męstwo i tak dalej, to myślę, że w XXI wieku bardzo istotną cechą jest szacunek dla przeciwnika, z którym się walczy. A szacunek to w ogóle jest kluczowe, nie tylko w kontekście rywalizacji. To w tekście piosenki, która pojawi się za moment, myślę, że sporo jest o tej właściwej rycerskości, bo tak, dodatki są ważne w życiu, te małe rzeczy, ale najważniejsza jest ta głębia relacji, związku. No to posłuchajmy. Happy Set, zanim pójdę. Film w żadnym kinie ani w górze.

minut do 21 w programie trzecim Polskiego Radia Departament Rytmu, czy absolutnie nie ma podpierania ścian. Ja wiem, że jest gorąco i trochę się nie chce, czasem nawet zupełnie, ale trwa impreza. Proszę się łączyć, proszę mówić, co państwo robicie, gdzie słuchacie programu trzeciego. Można pozdrowić, można pożyczyć czegoś miłego, o rycerskości również swoje zdanie dorzucić. 227 trójek to teraz Florence, a później wycieczka w góry. Panorama Tatr nam się przypomni z lat 80., a następnie punktualnie o 21 serwis trójki. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man? Trzeci Polskiego Radia. Nasze pieśni.